Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa wyjaśnianie tego, jak doszło do postrzelenia dwóch żołnierzy podczas zmiany posterunku w Nowej Łuce na Podlasiu. Obaj wojskowi trafili do szpitala. Zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień usłyszał były wiceminister sprawiedliwości z PiS. Dotyczą przekazania pieniędzy na zakup Pegasusa. Potwierdziły się plotki, grupa Oasis wraca na scenę. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności, w jakich podczas przekazywania broni w trakcie zmiany posterunku rannych zostało dwóch żołnierzy uczestniczących w operacji Bezpieczne Podlasie, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wypadek miał miejsce dzisiaj wieczorem w pobliżu Nowej Łuki. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Rannemu na miejscu udzielona została pierwsza pomoc przedmedyczna, po czym trafił śmigłowcem do szpitala w Białymstoku. Stan żołnierza jest stabilny, nie ma zagrożenia życia. Obrażeń doznał jeszcze jeden żołnierz tej samej jednostki, który został ranny w palec dłoni. Trafił do szpitala w Hajnówce. Przedstawiciel operacji Bezpieczne Podlasie powiedział, że więcej informacji będzie mógł przekazać dzisiaj w ciągu dnia. Prokuratura Krajowa przedstawiła byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień przy podpisaniu zgody na przekazanie CBA 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Za przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Michał Woś przebywał w prokuraturze ponad 6 godzin. Podczas przesłuchania usłyszał zarzut związany z nieprawidłowym sfinansowaniem zakupu oprogramowania Pegasus, tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Chodzi oczywiście o przekazanie CBA pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, a więc o złamanie artykułu 4 ustawy o CBA, który przewiduje, iż służba ta powinna być finansowana wyłącznie z budżetu państwa, co ma na celu zapewnienie przejrzystości finansowania tej służby. Michał Woś oznajmił, że wysłuchał zarzutów, ale nie uważa ich za wiążące. Wysłuchałem, co prokurator miał do powiedzenia. Oświadczyłem, że działa jako organ nieuprawniony. W związku z tym nie mam statusu podejrzanego. Michał Woś nie podpisał także protokołu przesłuchania, a prokuratura zastosowała wobec byłego wiceministra sprawiedliwości jako środek zapobiegawczy dozór policyjny. Witold Banach, Polskie Radio. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie Ministerstwa Edukacji w sprawie warunków organizowania lekcji religii. Zrobiła to w odpowiedzi na petycję Prezydium Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej. W uzasadnieniu podkreślono, że zarządzenie Ministerstwa Edukacji jest niezgodne m.in. z konkordatem, konstytucją i prawem oświatowym. Jak zaznacza rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak, to ważny krok w kierunku wstrzymania zmian w organizacji lekcji religii. Rozporządzenie to jest i krzywdzące, i dyskryminujące dla dzieci i młodzieży. Poza faktem, że jest sprzeczne z obowiązującym prawem, może być także źródłem bardzo poważnych konsekwencji związanych z wychowaniem młodzieży, a także dalekosiężną wizją, którą każdy rodzic może mieć, chcąc wychować swoje dziecko według określonego systemu wartości. Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii jest zgodne z prawem, odpowiada z kolei resort edukacji. Przypomina, że nowe przepisy dają dyrektorowi szkoły możliwość połączenia w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż 7 uczniów. Uczniów szkoły podstawowej będzie można połączyć w grupę obejmującą klasy od 1 do 3, następnie od 4 do 6 oraz 7 i 8. Świeccy katecheci obawiają się, że przepisy przyczynią się do zwolnień. Oasis znowu zagrają. Bracia Gallagherowie zakopali topór wojenny i ogłosili, że w przyszłym roku wyruszą w trasę koncertową. Wielu fanów i krytyków już nie może się doczekać. Z Londynu Adam Dąbrowski. W rodzinnym Manchesterze ekscytacja. Tutaj Oasis to coś więcej niż muzyka. Oni są ikonami. Traktujemy ich jak superbohaterów. 14 dat w Królestwie i w sąsiedniej Republice Irlandii. Na swoich koncertach Liam często śpiewał piosenki Oasis, podobnie jak Noel, ale gdy będą razem, to będzie coś zupełnie innego. Tego ludzie chcą. To jest ta alchemia. Mówi Miranda Soje, dziennikarka muzyczna. Jest jeszcze parę pytań. Czy system sprzedaży biletów w sobotę wytrzyma? Ile będą kosztować? Jedno jest niemal pewne. Hotele będą chciały zarobić. Sprawdziłem hotel popularnej budżetowej sieci i tak oddalony o godzinę metrem od stadionu. Cena w dniu pierwszego koncertu w Londynie 140 funtów. Tydzień wcześniej i tydzień później to 100 funtów. Ale w dwóch innych hotelach w okolicach Wembley miejsc już i tak nie było. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Oasis zagrają 14 koncertów w Anglii, Walii, Szkocji oraz Republice Irlandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W Karpatach może słabo popadać deszcz. Temperatura minimalna od 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, przez 14 w centrum, do 19 na południu. W ciągu dnia na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie przeważnie od 27 do 29 stopni. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj na sercu podwójny ciężar, bo kończy nam się sierpień i jakoś tak ma człowiek wbite do łba od czasów pacholęcych, że kojarzy mu się to z końcem wakacji, a więc końcem świata. To zła wiadomość, natomiast dobra jest taka, że przed nami bite dwie godziny mniej lub bardziej zorganizowanego chaosu oraz hałasu. Audycja to ciężko na sercu, radio nazywa się Trójka i proszę w to nie zwątpić ani przez sekundę trwania tej audycji. Na mnie mówią Jarek Szubrycht, jestem jej gospodarzem, a jej łaskawym wydawcą jest Mariusz Owczarek. Na początek modlitwa i nie, to nie są żarty. Oh. Prayer for Peace. To nowy utwór zespołu, czy właściwie projektu End Forest. Piosenka powstała, by wspomóc ofiary wojny w Strefie Gazy. 100% wpływów ze sprzedaży wersji cyfrowej tego singla i całej dyskografii End Forest na Bandcampie oraz 20% ze sprzedaży płyty E&D. End grupa przeleje na konto polskiej misji medycznej niosącej pomoc ludności cywilnej w Strefie Gazy właśnie. A więc jeszcze raz, jeżeli ktoś chce i może pomóc, proszę wyszukać End Forest w internetach. End jak koniec, Forest jak las. Klikać, kupować. Przy okazji warto sprawdzić wspomnianą płytę E&D, jeżeli ktoś jej jeszcze nie zna. Rzecz ukazała się niespełna 2 lata temu, a w powstanie albumu zaangażowanych było ponad 20 osób. Kwatera główna projektu mieści się na południu Polski, a dowodzą nim muzycy związani z takimi hardkorowymi grupami jak August Landmesser, Esso War i Pain Runs Deep. Do tego zaangażowanych w powstanie albumu było mnóstwo gości, od rodzimych gwiazd, takich jak raper Marcin Duże P. Matuszewski, po muzyków z tak legendarnych grup jak Chumba Wamba i Neurosis, a efekt bardzo intrygujący i nieoczywisty. Podobno nowa płyta End Forest już jest prawie gotowa. Prayer for Peace jest jej pierwszym zwiastunem, a kiedy będzie gotowa już na pewno, dowiecie się o tym chociażby z tej audycji. Tymczasem przenosimy się na pokład statku, który zatonął. Przyznam się Państwu, że długo nie rozumiałem fenomenu leprus, bo poza krótką fascynacją tym gatunkiem jakieś ćwierć wieku temu, ja w ogóle nie rozumiem fenomenu metalu progresywnego. Nudzi mnie i usypia i najczęściej mimo fantastycznej techniki muzyków, mimo tej lawiny nut, wydaje mi się schematyczny i przewidywalny. No więc chodzę sobie tak po świecie, przekonany, że metal progresywny jest nie dla mnie, że jest to jeden z najnudniejszych gatunków w szerokim spektrum muzyki, aż tu nagle, jak w komiksach, wtem leprus wywracają stolik. Znam ich nie od dziś i do tej pory szanowałem, ale mnie nie porywali. Posłuchałem płyty jednej czy drugiej, byłem na koncercie i potem następnym, ale pozostawałem niewzruszony. I być może byłem uprzedzony, może to nie był mój moment, a może to jeszcze nie był ich moment, bo tym razem sprawy mają się zupełnie inaczej. Słucham najnowszej płyty Leprous, czyli Melodies of Atonement. Słucham jej od kilku dni i nie mogę wyjść z podziwu. Norwedzy na każdy numer na tym albumie mają jakiś pomysł. Do każdego podeszli inaczej, w każdym czymś mnie zaskoczyli, więc pewnie i was zaskoczą. I sądzę, że to nie jest tak, albo nie tylko o to chodzi, że mi się nagle uszy odetkały, ale też o to, że Leprous od jakiegoś czasu ma coraz mniej metalu w metalu i pewnie część fanów na to narzeka. Mnie natomiast te poszukiwania, ten kierunek zachwyca. Patenty rytmiczne, aranżacje, partie wokalne, chórki. No, to jest coś absolutnie fenomenalnego. Uważam, że Leprous grają teraz we własnej lidze i że to właściwie powinien być zespół o rozmiarach Tula, tylko nie wiem, czy w trzeciej dekadzie XXI wieku da się aż tak urosnąć, szczególnie nie będąc z Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Płyta Melodies of Atonement ukaże się już w najbliższy piątek i bardzo proszę o poświęcenie jej kilku godzin. Będą Państwo zadowoleni. A przed nami utwór My Spectre z czymś fajnie poskrzypującym. Jeszcze takiego patentu nie słyszałem. Found a place that I knew, where my seeds can be sold. Tonight, tonight, tonight, it's all been reconciled. Found a place I call home, where my specter can roam. Tonight, tonight, tonight, it's yet to be defined. Yet I feel the darkness fold all around my fragile soul. When the heat against the cold will define. With the light. cycle home. Tonight, tonight, tonight, it's all been reconciled. Yet I feel the darkness fall all around my fragile soul. To był Leprous z albumu Melodies of Atonement, jak dla mnie płyty sierpnia. Chciałbym ją całą puścić, ale wiem, że tak nie można. Muszę zachowywać się jak dorosły, odpowiedzialny mężczyzna. Właściwie to jestem tak stary, że pamiętam czasy, kiedy za szczyt odwagi w metalu uważało się to, co robił Devin Townsend, czy to w Strapping Young Lad, czy solo. Pamiętam, że używało się wobec niego takich słów jak awangarda. Sam zresztą używałem i dziś mi się to wydaje raczej słodkie i zabawne, jeśli pomyśleć, jak brzmią naprawdę awangardowe obrzeża współczesnego metalu. Pamiętam też, że Townsend w dawnych czasach ciągle groził przedwczesną emeryturą, a tymczasem natłukł już ponad 20 płyt. I niektóre są super, inne są mniej super, a jeszcze innych, przyznaję, nie słyszałem. Zapowiadanego na październik albumu Power Nerd posłucham, choćby dlatego, że utwór tytułowy ma w sobie sporo fajnej energii, za której dostarczenie zresztą odpowiedzialny jest również gość, czyli Jamie Justa, wokalista Hatebreed. No a Hatebreed potrafią w energię, o czym opowiadałem chociażby w odcinku poświęconym festiwalowi Brutal Assault. Przy okazji premiery singla Davina dowiedzieliśmy się, kim jest ów tytułowy Power Nerd. Jest to osoba dowolnej płci, która dzięki wytrwałości i uporowi zmieniła to, co społeczeństwo może uważać za słabość, w swoją supermoc. Totalnie to kumam. Społeczeństwo na przykład kiedyś uważało, że interesowanie się przede wszystkim metalem jest słabością. Freezing your death, open your mind. Dark Tranquillity w latach 90. wymieniało się jednym tchem z In Flames czy At The Gates, ale mam wrażenie, że zespół szybko zabrnął w swoich poszukiwaniach w ślepą uliczkę i część starych fanów odpłynęła, a nowych nie przybywało. Mimo to Szwedzi nie przestali walczyć z materią, czego dowodem jest nowy album zatytułowany End Time Signals i całkiem udany, muszę to przyznać. Nagrany został w mocno odświeżonym składzie. Zupełnie nowa jest sekcja rytmiczna. Gitarzysta jest członkiem zespołu raptem od 2020 roku. Nie jest to płyta równa, ale ma momenty. I moim zdaniem te najlepsze momenty to są te, w których Dark Tranquillity przypominają sobie, skąd przyszli, czyli że jednak z nurtu, jeżeli nie będącego czystym death metalem, to bardzo temu death metalowi bliskiemu. I kiedy przypominają sobie, że potrafią być drapieżni. Na pewno bardziej przekonuje mnie to niż te utwory czy te fragmenty, w których próbują budować nastrój. Puszczę zatem Bleaker Sun przez te gitary, bardzo dla mnie przekonujący. We'll be right back. Pozostajemy w Szwecji, skąd pochodzi zespół Throne, młodszy o pokolenie od Dark Tranquillity i może dlatego kopiący dwa razy mocniej. Przed wami numer Ignored, który nie trwa nawet minuty, a sami zaraz się przekonacie, że potrafi sponiewierać. Ta piosenka i następna pochodzą z debiutanckiej płyty Throne zatytułowanej Excessive Guilt, która ukaże się pojutrze. Znam już całą i polecam, szczególnie jeżeli lubicie metal nowy, o bardzo tłustym brzmieniu i nieco hardkorowych wibracjach. Throne to kwartet i co ciekawe, teoretycznie bez basisty, no ale takie sobie wykręcili brzmienie, że wydaje się, jakby tam grało ze 7 basistów. W serwisach streamingowych Throne podobno robią furorę, chwalą się jakimiś ogromnymi cyferkami. Na żywo też podobno nie biorą jeńców, więc należy się spodziewać, że jeszcze nie raz o nich usłyszymy. Wszystko złoto, co się świeci i nie każdy metalcore jest równie smaczny. Rising Insane na przykład to dla odmiany Niemcy podobają mi się znacznie mniej od Szwedów, których słuchaliśmy przed chwilą. Niby też wszystko się zgadza, zespół sprawny, refren chwytliwy, brzmienie dopieszczone, ale ten tytułowy potwór jakiś taki bezzębny. Rising Insane i Monster. Ma nas zachęcić do przesłuchania całego albumu Wildfires, czwartej płyty Rising Insane, która opowiada o katastrofalnych konsekwencjach naszego kolektywnego braku empatii. Równie albo i bardziej ponure są opowieści snute przez grupę Within the Ruins. Ich muzyka jest w sumie cięższa i mroczniejsza, to raczej deathcore niż metalcore, choć z progresywnym zacięciem. Amerykanie wydali właśnie swoją siódmą płytę, która jest kontynuacją materiału sprzed 10 lat, co ustaliłem w wyniku skrupulatnego dziennikarskiego śledztwa. Pewną podpowiedzią, poszlaką był fakt, że album z 2014 roku nosił tytuł Fenomena, a ten teraz wydany to Fenomena 2, czyli po naszemu Fenomena 2. Bohaterem piosenki Demon Killer jest komiksowy antybohater Constantine, który zło zwalcza za pomocą zła, a tak nie powinno się robić. Koniec na dziś z tymi metalcorami. Niby wszystko fajnie, ale dużo w tym wyrachowania, cyzelowania, kombinowania, postprodukcji. Wolę połączenie metalu, w tym przypadku konkretnie thrashu, z hardcorem proponowane przez Szwedów z Hatchent. Płyta Summer of 69, wydana przed chwilą przez Self-Made God Records, to co prawda debiut Hatchent, ale w składzie tego nowego zespołu mamy muzyków bardzo już doświadczonych, znanych m.in. z Deranged, Birdflesh i Deafening. Pięknie to jedzie i pozwolą Państwo, że zacytuję materiały prasowe. Jeśli to dla Ciebie za szybkie, to znaczy, że jesteś zbyt powolny. Słuchamy Hatchent, piosenki o krwiożerczym degeneracie. skoro już znaleźliśmy się w kolorowym świecie brutali i prymitywów, zabawimy w nim jeszcze chwilę. Proponuję towarzystwo Włochów z zespołu Fulci. Nazwa grupy to oczywiście hołd dla ich rodaka, reżysera Lucio Fulciego, autora kultowych horrorów, równie brutalnych, co pomysłowych. Każda płyta Fulci to zresztą w całości dzieło poświęcone innemu filmowi Fulciego, reżysera. A ta najnowsza, czyli Duck Face Killings, bazuje na wątkach z filmu Nowojorski Rozpruwacz. Jeżeli ktoś nie widział, to powiem w dwóch zdaniach, o co chodzi. Jest to mrożąca krew w żyłach opowieść o terroryzującym miasto mordercy pięknych pań, którego cechą charakterystyczną są odgłosy przypominające kwakanie kaczki. Tak jest, kaczki. Przed państwem Fulci w piosence Human Scalp Condition z gościnnym udziałem Sherwooda Webera, wokalisty Skinless. Za mało brutalnie? Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Proszę bardzo. Przed wami zespół, który bezapelacyjnie wygrywa konkurs na najlepszą nazwę tej audycji. Finowie występują jako betonowe wiatry i dokładnie tak brzmią. Concrete Winds powstali w Helsinkach